Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağanın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugün programda bir Rebetiko albümü var. Ama ondan önce geçen hafta çalamadığım 3 şarkıyı dinleteceğim sizlere. Bir teknik problemden ötürü çalamamıştık bu 3 şarkıyı. Geçen haftaki grubumuz İtalya Floransa'dan Bara Drum Orkestar idi. Genoa isimli ilk albümlerini çalmıştım. İkinci albümleri Jack. O albümde İsviçre doğumlu Sırp akordeoncu Goran Kovacevic ile beraber yapmışlardı. Bara Drum Orkestra'nın da kadrosu akordeonda Modestino Muzico, kemanda Vieri Bugli, kontrbasta Michel Staino ve vurmalarda Gabriel Pozzolini'den oluşuyor. Böylece Goran Kovacevic'in de eklenmesiyle çift akordeonlu bir grup halini almış Jack isimli albümde. Şimdi bu çalamadığım 3 şarkıyı dinletiyorum. Daha sonra bugünkü Rebetiko albümüne geçeceğiz. Şarkılar sırasıyla Dance, Pole Pole ve geleneksel bir dans ezgisi Mantilatos. Thank you. dinlediğiniz üç şarkı Goran Kovačević ve Bara Drum Orkestra'nın Jack isimli albümünde yer alıyordu. Son parça da Smoke on the Water esintiliydi. Şimdi programın başında bahsettiğim Repetiko albümüne geçebiliriz. Geçtiğimiz yılın sonlarında yayınlandı bu albüm. Belçika'da yayınlandı. Bir trio. Gruptan ve albümden bahsetmeden önce bir şarkı dinleyelim. Bir manes, yani mani ya da ağıt da diyebiliriz. Manestis kalin ihtiyas. Dinlediğiniz grup Trio Tatavla, albümün ismi de Tatavla. Klişe bir isim gibi dursa da çok önemli. Üç müzisyenden oluşuyor Trio Tatavla. Keman ve vokalde Cha Limberger, akordiyonda Dimos Vuikas ve gitarda Benjamin Clement. Vuikas Yunan müzisyen, Çağlin Berger ve Benjamin Clement de Belçikalı. Ve bu Çağlin Berger'in bir projesi Trio Tatar'la. Çağlin Berger 1977 Belçika Bruges doğumlu. Müziğe Django Reinhardt'tan esinlenerek swing cazıyla başlasa da daha sonra Orta Avrupa Çigan müziğinin önemli ustalarından biri oldu. Uzun yıllarda Macaristan Budapeşte de yaşadı. Asıl ilgi alanı o tür müzik, bu Repetik albümde bir yan projesi gibi düşünebiliriz. Ama oldukça güzel bir albüm olmuş. Devam edelim Trio Tatavla'nın Tatavla isimli albümünü dinlemeye. 3 şarkımız var. Önce albümün açılışında yer alan bir geleneksel dans ezgisi Fauties. Arkasından karşılama türünde bir şarkı Megaritikos Karşılamaz. Ve üçüncü olarak İzmir'den bir Repetiko Mehmetiz. Thank you. Açık Radyo 94.9'da dinlediğimiz grup Trio Tatavla ve albümlerin ismi Tatavla. Geçtiğimiz yılın sonunda Belçika'da yayınlandı bu albüm. Üç önemli müzisyen, keman ve vokalde Charlie Berger, akordeonda Dimos Vuikas ve gitarda Benjamin Clement'ten oluşuyor. Şimdi kesmeden dört dans ezgisinde dinliyoruz Trio Tatavla'yı. İlk olarak Pergamos Aydınikos. Burada da iki ezgi birleştirilmiş. Bergama'dan bir zeybekle Aydın yöresinden bir yine dans ezgisi. Arkasından Midilli Adası'ndan Abdal Zeybeği olarak bilinen bir parça. Aptalikos from Mitilini. Üçüncü olarak Antikristos Horos. Ve dördüncü de çok yakından tanıdığımız bir zeybek. Onun Midilli versiyonu diyebiliriz. Harmandalis Zeybikiko, yani Harmandalı. Thank you. Thank you. Bugünkü programın başında geçen haftadan Sarkan, Goran Kovačević ve Barodrom Orkestra'yı dinledik. Arkasından dinlediğimiz albüm Trio Tatavla'nın Tatavla isimli albümüydü ve aynı albümden Smirni Metaperikore ile bugünkü programı bitiriyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Oh, Ma'nın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.